Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Sayın dinleyiciler, Altın Saatler isimli programda bu hafta Aldo Meola'nın Morocco Fantasia isimli live albümünden seçkiler dinleteceğiz. Aldo Meola! Thank you. Thank you. Thank you.